जो साथी मिले हैं, जो शरीर मिला है, जो योग्यता मिली है, जो सामर्थ्य मिली है, जो वस्तु मिली है, ये सब मिली हुई है, बिछड़ने वाली है। याद कर लो, जो साथी मिले हैं, जो शरीर मिला है, जो योग्यता मिली है, जो सामर्थ्य मिली है, जो बल मिला है, ये सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। याद कर लो इनको, जो साथी मिले हैं, जो शरीर मिला है, जो योग्यता मिली है, जो सामर्थ्य बल मिला है, जो कुछ मिला है वो सब बिछड़ने वाला है, ये हमारा नहीं है। खास बात है ये, खास बात है ये, खास सार बात, ये मिली हुई चीजें हैं और बिछड़ने वाले हैं। जो साथी मिले हुए हैं ये बिछड़ने वाले हैं, जो शरीर मिला है ये बिछड़ने वाला है, जो योग्यता मिली है वो सब बिछड़ने वाली है, जो बल मिला है, सामर्थ्य मिली है वो बिछड़ने वाली है, जो वस्तु मिली है वो बिछड़ने वाली है, ये हमारी नहीं है। ये खास बात है, ये मिलने वाली है, बिछड़ने वाली है, ये हमारी नहीं है। इनको हमारी न मानो, ये सेवा सामग्री है संसार की। सार बात क्या हुई कि जो हमारी सत्ता है, हम है, हम मैं हूं, ये शरीर ही है और जो शरीर है ये दो है। ये शरीर की बात है, सभी साथी मिले हैं, शरीर मिला है, योग्यता मिली है, बल मिला है, सामर्थ्य मिली है, वस्तु मिली है, सब मिली हुए है और सब बिछड़ने वाली है, ये हमारी नहीं है। इतनी बात मानने से बहुत लाभ होता है, और सब बिछड़ने वाली इस बार हमारी नहीं है। अगर भगवान के आस्तिक हो तो भगवान के रहते शरीर को संसार में सेवा में लगा दो, और आत्मा को मानते तो आत्मा के रथ शरीर में लगा दो, और संसार को मानता संसार सेवा में लगा दो। ये हमारे लिए है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, संसार ही है, संसार के लिए है। ये संसार में भगवान के नाते लगा दो, चाहे आध्यात्मिक अपने नाते लगा दो, चाहे संसार के नाते, तीन ही जाता है। संसार के लिए होता कर्म योग, अपने लिए था ज्ञान योग, और भगवान के लिए भक्ति योग। चाहे भक्ति योग के नाते लगा दो सबके, चाहे अध्यात्म नाते से लगा दो सबके लिए, चाहे जगत के नाते लगा दो सबके लिए, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये खास ज्यादा की बात है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, सामग्री भी सब अपने लिए, अपने लिए है, अपने लिए नहीं है, और सामर्थ्य वो भी अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, और योग्यता है वो अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, और जो शरीर मिला है वो ही अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, और साथी मिला है वही अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है। संसार के लिए वन संसार से हम लग जाएंगे, और जो अध्यात्म मानते हो तो अध्यात्म लग जाएंगे, और संसार को तो संसार के लिए लग जाएंगे, तो संसार का उपकार हो जाएगा, आप संसार के लिए उपयोगी होंगे, अपने धन लगे अपने लिए उपयोगी होंगे, भगवान के लिए भगवान के लिए उपयोगी हो गए, मनुष्य जीवन सफल हो गया। हम अपने आप को भगवान में लगा दें और सब चीजें भगवान में लगा दें, सबसे ऊंची बात यह है। भगवान की है, भगवान की सेवा में लगा दें और अध्यात्म जगत में अपने वालक कर दें और ये संसारी सेवा लगा दें और जगत लगाना जगत की है जगत लगा दें, जगत के लिए उपयोगी हो जाएंगे, अपने लिए उपयोगी हो जाएंगे, भगवान के लिए उपयोगी हो जाएंगे। मानव शरीर है जिसकी महिमा है, अपने लिए उपयोगी हो जाए और जगत के लिए उपयोगी हो जाए और परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाए। परमात्मा की सेवा होगी, अपने ज्ञान हो गया, संसार उपकार उपकार हो गया, तीनों के लिए उपयोगी हो गए और हम कृतकृत हो गए, ज्ञात घात भी हो गए और प्राप्त प्रबंध भी हो गए। कृतकृत हो गए संसार से और प्राप्त प्राप्त भी हो गए अपने लिए और ज्ञात ज्ञात भी अपने लिए, प्राप्त प्राप्त भी प्रभु लिए, ज्ञात ज्ञात भी और अपने लिए जानने के लिए और कृतकृत संसार के लिए और प्राप्त प्राप्त भी प्रभु लिए। प्राप्त भी जो परमात्मा उनको प्राप्त कर लिया, जानना है अपने आप को तो जान लिया, करना है सेवा जो कर लिया तो सेवा करके संसार नहीं उपयोगी हो गए, अपने को जान के अपने लिए उपयोगी हो गए और भगवान के भक्त हो भगवान लिए उपयोगी हो गए, तीनों के लिए उपयोगी हो गए, निहाल हो गए। न करना बाकी रहा, न जानना बाकी रहा, न पाना बाकी रहा, सेवा करना बाकी रहा नहीं, अपना बोध हो गया पहले, जानना बाकी रहा नहीं और परमात्मा प्राप्त हो गया, परमात्मा प्राप्त बनना बाकी नहीं रहा, शरीर सफल हो गया सर्व तरह से और कृतकृत्य हो गए, ज्ञात ज्ञात भी हो गए और प्राप्त प्राप्त भी हो गए, बाकी कुछ नहीं रहा, पूर्ण तो हो गया, सब लिए उपयोग, सबके लिए उपयोग हो गए, सबके लिए उपयोगी हो गए और मनुष्य जन्म सफल हो गया और हमारा सदा के लिए शांत आनंद परमात्मा मस्त हो गए। न करना बाकी रहा, न जानना बाकी रहा, न पाना बाकी रहा, तीन ही शक्तियां अपने पास में, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। करने की शक्ति संसार के उपाय कर दिया, जानने की शक्ति अपने आप को जान लिया और प्राप्त करने की शक्ति प्रभु प्राप्त कर दिया, प्रभु का प्रेम प्राप्त हो गया, प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए, प्राप्त भी कर लिया, तीनों के लिए उपयोगी हो गए। ना करना बाकी रहा, ना जानना बाकी रहा, ना पाना बाकी रहा, कुछ बाकी रहेगा। परम लाभ तथा जिस लाभ की प्राप्ति होने पर कोई लाभ बाकी नहीं रहा और जिसमें स्थित होने पर गुणा भी दुख ना बचा लेती, बड़े भाई दुख से विचलित नहीं हो सकते, बड़ा भाई दुख आ जाए तो विचलित नहीं हो सकते, भाई नहीं रह सकता, दुख नहीं रह सकता, अशांति नहीं रह सकती, पूर्णता हो जाएगी। न करना बाकी रहेगा, न जानना बाकी रहेगा, न पाना बाकी रहेगा, सदा के लिए कृतकृत्य हो गए। जितने संत हुए महात्मा हुए सबकी सार बात आ गई। संत प्राय शरीर को अपना मानने वाले हुए प्राय हुए, शरीर साथी अपना नहीं है, ये मिला हुआ है छूटेगा, अपना नहीं है, शरीर है सामग्री है, सब शरीर संसार के लिए, साथी है शरीर है सामग्री है, योग्यता है बल है विद्या है, जो हमारे पास कुछ मिला है सब संसार का है, संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये अपने लिए मान लेते यही भूल है, यही जन्म मन का कारण है। कारण गुण संगोष्य सदा सदी हो, गुणों का संग है, यही उस नीति होने में कारण है जन्म लेने में, ये संसार का है अपना नहीं है। अपने परमात्मा है अथवा अपना स्वरूप है, बस दो ही बात है। कर्तव्य है संसार के लिए सेवा करनी, करना क्या है सेवा, जानना क्या है अपने को, अरे पाना क्या है परमात्मा को। न करना बाकी रहा, न जानना बाकी रहा, न पाना बाकी रहा। कृतकृत्य से बाहर तो प्राप्त भी नवंचित किंचित नाप्त तो भी अप्राप्त प्राप्त नहीं होगा कुछ भी, कुछ भी अप्राप्त करना बाकी नहीं रहा। और न कृतकृत्य से कृतकृत्य से बाहर तो कृतकृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया, तीनों बातें हुई पूरी, कोई बाकी नहीं रही, पूर्णता हो गई। सार बात है सबकी, सार शास्त्रों की, उपदेश की, संत बातों की, सबकी सार बात है पूर्णता हो गई। जितनी चीजें मिली है ये संसार की है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, शरीर है, साथी है, ये सब संसार के है। योग्यता है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, शक्ति है, सब संसार की है। ये संसार की सेवा करी है, इनको अपने लिए मान लेते यही भूल है। अपन मिली है रहेगी नहीं अपने पास में, अपनी चीज अपने पास रहेगी, अपनी है नहीं वो अपने पास कैसे रहेगी, भूल में अपनी नहीं है तो अपने पास कैसे रहेगी। अपने सुख के लिए, अपने मांगों के लिए, अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा हमारे लिए है और ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरश है सुख राशि मई मानसो जीव लोग के जीव भूत सनातन। परमात्मा प्राप्त हो गया, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया तो तत्व भी हो गया, संसार की सेवा कर दी तो कृतकृत्य हो गया, करना बाकी देना। एक संसार एक स्वयं एक परमात्मा नहीं है, एक संसार है एक स्वयं है एक परमात्मा है, तो संसार की सेवा होगी, परमात्मा के दर्शन हो गए, प्रेम हो गया और अपना तत्व बोध हो गया। न करना रहा, न जानना रहा, न पारा बाकी रहा। कर्म योग पूरा हो गया, ज्ञान योग पूरा हो गया, भक्ति योग पूरा हो गया, पूर्ण हो गए। न करना रहा, न जानना बाकी रहा, न पढ़ना बाकी रहा, पूर्ण हो गए। ये सार बात है सबकी, पूर्ण हो गया, कुछ भी बाकी देना। संसार के लिए उपयोगी हो गए, अपने लिए भी उपयोगी हो गए, सब भगवान के लिए उपयोगी हो गए, बस संसार के लिए उपयोग कर्म योग से, अपने ज्ञान योग से, और भगवान के उपयोग भक्ति योग से। योगास्त्र योग भरा पूरा दिन तीन योग कहे, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अन्य उपाय अन्य उपाय नहीं कोई भी, चार उपाय चारों ही कर दिया, चारों ही पूर्ण हो गए, अपना कुछ भी नहीं रही। न करना बाकी रहा, न जानना बाकी रहा, न पढ़ना बाकी रहा, पूर्ण हो गए सदा के लिए, अर्ध हो गया, किसी के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। सीधी बात है, इसमें कठिनता यह है कि शरीर को अपने लिए मानते हैं, शरीर वास्तव अपने लिए नहीं है। अपने पहले ज्ञान योग बताया और शरीर को देकर भी बताया, शरीर संसार का है, संसार सेवा के लिए है, मिला है छूट जाएगा, बल मिला है छूट जाएगा, योग्यता मिली है छूट जाएगी, संसार की है, संसार के लिए है। अपने लिए ज्ञान योग है, जो अपने दस लोग है वो अपने लिए है, उसमें कर्तव्य है वो संसार के लिए है, कर्म संसार के लिए, तीसरा चौथा अध्याय संसार के लिए, पांचवा अध्याय में दोनों बातें हैं, अपने लिए संसार लिए अपने, छठा अध्याय में ध्यान योग है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कर्ण सापेक्ष साधन है जो कर्ण निरपेक्ष साधन पहला है, संसार के लिए है अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए अगर करना तो अपना बोध है अथवा प्रेम है भगवान का, अपने बोध के बाद प्रेम है, बोध के होने से भी कृतकृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जन्म से रहित हो जाता है, परंतु प्रेम भगवान का बाकी रहता है, वो भगवान के बिना ही हो सकता है इतना, प्रेम है वो भगवान के बिना नहीं होता, असली पूर्णता वो है, क्योंकि उसी अंश हम उसकी प्राप्ति होने से पूर्णता होती है, उसको जब तक प्राप्त होते नहीं तब तक पूर्णता नहीं होती, उसको प्राप्त हो गए पूर्ण हो गए, कुछ बाकी नहीं रहा, भगवान में प्रेम हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अंतिम बात ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मूट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान को प्राप्त हो गए तीनों पेट में आ जाएगी, और ज्ञान करने से भी मुक्ति हो जाएगी, योग से भी मुक्ति हो जाती, योग से और संघ योग से कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, पांचवा अध्याय चौथा पांचवा श्लोक है, यह संघ ही प्राप्त स्थानम तद योग स्थान, संघ योग के द्वारा प्राप्त होता है वो कर्मयोग के द्वारा प्राप्त हो जाता है, और भक्ति योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का प्रेम होता है वो अलग है, संघ योग और कर्म योग दोनों साधन है, भक्ति योग साध्य है, ये हमारे पीछे चलती है बात, ये हमारे को बरसात ही मिली आदमी मथाने चातुर्मास किया उस समय में पाठ करते करते बड़ी बड़ी बात ये है, शेर जी ने बात सुनी, शेर जी ने मैं कहा ज्ञान योग से सब बातें ठीक और संसार की और भगवान की ये वास्तव में ठीक बैठती रही, और ज्ञान भक्ति योग से बढ़ जाती, कोई कमी रहती किंचित बार किसी भी से कमी नहीं रहती, भक्ति योग से एकदम ना करना ही बाकी रहेगी थी, ना जानना ही बाकी रहेगी, ना पाने ही बाकी रहेगी, और मुक्त हो जाता है ज्ञान जानना बाकी रहने से, पर सूक्ष्म बात है वो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की है, सूक्ष्म बात क्या मिली महाराज जी, सूक्ष्म भक्ति योग सबसे आपको क्या बात मिली है, हमारी वेद पर पहले ज्ञान की भक्ति योगी जबरदस्त है, आपको मथानिया के चातुर्मास में भक्ति योग की क्या विशेष बात मिली, भक्ति योग यही कि भक्ति योग मूल है, मूल में परमात्मा है, परमात्मा का जीव है, जीव का ज्ञान है कि यह योग है, जीव का परमात्मा से व्यापक साथ एकता हो जाना ज्ञान योग है, हमने ज्ञान योग की पढ़ाई की है, ज्ञान योग के साधन के अंत में भक्ति योग की बात हुई, वो ज्ञान योग है, वो भगवान का ज्ञान है, वो अपना ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान योग पूर्णता हो जाती है, कमी नहीं रहती, एक जो प्रेम है वो प्रेम की बात बाकी रहती है, इस बार जैनों ने ईश्वर माना नहीं है, और ईश्वर भगवान वही होता जी भी, केवल ज्ञान माना केवल ज्ञान उससे भी मुक्त हो जाती है, पर भक्ति योग से जो प्राप्त है वो विशेष है, भक्ति योग का जो भक्ति भगवान का स्वरूप है निराकार वो ये ज्ञान है, साकार का वो है प्रेम है, इस बात ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम से परंतप भक्तिया तो ज्ञान भक्ति से ज्ञातुम दृष्टुम और प्रविष्ट हो ज्ञान से तो ज्ञातवा विष्ट से दो हो जाएगी, दर्शन नहीं होगा। भक्ति से दर्शन भी हो जाते हैं, ज्ञान भी हो जाता है, प्राप्ति भी हो जाती है। ये बात पहले आप लिखी तो है विशेष भक्ति की, जो विशेष बात द्वैत अद्वैत तो बात पहले भी थी, परंतु ज्ञान की मुख्यता थी, हमारे तत्व ज्ञान है ये मुख्यता थी। अब वो स्वाभाविक ही भक्ति की मुख्यता हुई, ज्ञान की मुख्यता से कुछ बाकी नहीं रहेगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, कुछ बाकी रहेगा। परंतु प्रेम की एक विलक्षण बात है, वो भक्ति से होती है, वो विलक्षण प्रेम। इस बात रामायण में आया है, जो सूक्ष्म मल है प्रेम भक्ति बिन सुन खगर आई, अभ्यंतर मल कब हो जाई। प्रेम भक्ति बिन सुन खगर आई, अभ्यंतर मल कब हो जाई। भीतर का जो मल है वो मैपन है, मैपन बहुत सूक्ष्म बाधु नहीं होता, मुक्ति बाधक नहीं होता, तत्व ज्ञान बाधक नहीं होता, सूक्ष्म रहता, सूक्ष्म वो भक्ति से सो मिट जाता है। इस वजह से भक्ति में जाते सबकी एक उदाहरती है, उससे पहले मत भेद रहता है, द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा द्वैत द्वित अद्वैत अचंत भेद भेद मल के रहते हैं, ये मत रहते आभ्यंतर मल के रहते हैं। हाँ मल आभ्यंतर मल रहते मत भेद रहता है, मतभेद बाधक नहीं है कल्याण में, मतभेद बाधक नहीं कल्याण में, बाधक कल्याण बाधक नहीं, लेकिन प्रेम में कमी, प्रेम में प्रेम कमी जाती, मतभेद वो इतनी चाहिए माना ही चाहिए माना तो वह बात नारी है। मत में दूसरे भी आते हैं, सनास्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, भगवान को मानने वाले आस्तिक दर्शन है, भगवान को न मानने वाले आस्तिक दर्शन है। मैं भी तत्व ज्ञान हो जा तो वो तो जाएगा, पर भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति की विशेषता विषय मिली है, ये बात है। एक भक्ति करने से सब हो जाता है, ये तो तत्व बेचने में साधक साधक संजी ने विशेषता लिखा। साधक संजी ने बाद विशेषता बताई कई जो परिशिष्ट में लिखी है, साधक संजी ने भक्ति लिखी है, परिशिष्ट में और विशेष बताई है। कभी पूरा लग दिया है, अब साधक संजीवनी के साथ में परिशिष्ट मिलाना है, तो मिलाकर साधक संजीवनी साथ में लिख देंगे, इतना काम बाकी रहा है, ये हो जाए पर गीता पूरी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भागवत आदि में जहाँ भक्ति के वर्णन में सनत कुमार जी का उपदेश या रामकिनी का उपदेश आता है, उसमें भक्ति का वर्णन करते हुए दग्धाश है, भक्ति की विशेषता है, तो ये दग्धाशय बोलते हैं, आशय आशय दग्ध हो जाता है। हाँ। तो ये आशय दग्ध होने का अर्थ ये अभ्यंतर मल हो जाता है, ये भगवान के आशय होने से अभ्यंतर मल हो जाता, भगवान को प्रेम होने से अभ्यंतर मल नहीं, वो दग्धाशय हो जाता है, है? वहाँ पद आया है कि दग्धाशय हो जाता है, वो दग्धाशय आशय उसका दग्ध हो जाता है, जल जाता है, तो आशय दग्ध होता है, इसका अर्थ आभ्यंतर मल ही समाप्त होता है। ठीक, अभ्यंतर दग्धाशय आशय ना अंतकरण का है, अंतकरण में रहता है भाव, वो भाव में रहता है मल, तो आशय ना अंतकरण का है, दग्धाशय अंतकरण छोड़ जाता है ज्ञान में भी, पर आशय का मतलब लेता है भीतर में कुछ मत मत भेद रहता है, वो मत भेद अंतकरण से अलग ही रहता है, अंतकरण रह जाता है, अलग जाता है, वो सूक्ष्म भेद रहता है, वो मुक्ति बाधक नहीं होता, मत भेद रहता है, द्वैत द्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा द्वैत द्वैत अंतर्भेद पास। मतभेद रहता है। भक्ति में तल्लीन हो जाने से अगर प्राप्त भी ठीक हो गया, बल हो गया, फिर मतभेद नहीं था। इस वास्ते भक्ति असली प्राप्त होने पर वो खंड किसी का नहीं करता। असली भक्ति प्राप्त होने पर खंड नहीं गया किसी का। सब मतों मत मतों में एक तारीख हो जाएगी। ये भक्ति मुख्य है, ये बात पीछे पहले ज्ञान ही मुख्य देखता, ज्ञान ही मुख्य है। अज्ञान संप्रदाय बहुत विचित्र गंध है, अद्वैत सिद्धि है, चुई है, खंड खंड खाद्य है, और खंड ग्रंथ है, कठिन पढ़ाई है। जब तक सूक्ष्म अहम रहता है, वो भगवान के आश्रित नहीं होता है, मुक्त हो जाता है, मन दुखों से छूट जाता है, जन्म मन से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, दुख नहीं रहता। ठीक बात। सबसे ऊपर बात भक्ति की है, सबसे ऊपर बात ज्ञान की है, दोनों बातें। हमारी मान्यता में ज्ञान था पहले, था ये भक्ति की बात भी से आई, आप आई, हमने सोचा नहीं, सर नहीं किया। ज्ञान में कमी नहीं रहती, तब तो ज्ञान हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कमी नहीं रहती। भक्ति में विशेषता है, प्रेम की विशेषता है। ये बात वो नहीं सुन सकता है, है? ज्ञान में कमी नहीं रहती, हाँ। परंतु भक्ति में कुछ विशेषता है, ये बात उस ज्ञान में सुन नहीं सकता हूँ। कमी नहीं रहती है, कमी नहीं रहने पर भी सूक्ष्म मत रहता है, जो मतभेद रहता है, मतभेद दूर नहीं होता और कमी रहती। भक्ति में जो भी भक्ति में कई भी बातें हैं, असली भक्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर मतभेद नहीं रहता, सब सहमत एक हो जाते। ये विशेषता हुई। और जितने संत हुए जिसमें विशेष करके शरीर के रहते हुए हुए हैं, इसमें एक विशेषता आती है कि शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, ये अनुभव। शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए ही शरीर है, मेरे लिए शरीर नहीं है, मेरे लिए परमात्मा है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 9 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।